उपयुक्त आसन लगा लेना है। आसन की परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक बिना हिले डुले बैठा जाए, स्थित हुआ जाए, उसका नाम आसन है। आसन की एक और परिभाषा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। इसका मतलब यह है अपने शरीर के अंगों को ढीला छोड़ देना है और अपने शरीर को भुला सा देना है और अपने चहुं और ईश्वर की उपस्थिति को मस्तिष्क में बनाना है कि मैं अनादि काल से ईश्वर में हूं, मैं ईश्वर से कभी अलग नहीं हुआ हूं, ईश्वर मेरी शाश्वत मां है, पिता है, गुरु है, आचार्य है, न्यायाधीश राजा है, कर्म फल दाता है, ऐसे ईश्वर का मैं ध्यान करने बैठा हूं। ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर की निकटता को अनुभव कर लेना और ईश्वर का ही होकर रह जाना, ये हमारे जीवन की साध होनी चाहिए। आइए थोड़े से काल के लिए उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें जिसका हमारे जीवन में सतत योगदान है। हम उसे दिन भर भूले रहते हैं, वो हमें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, न हमें एक क्षण के लिए छोड़ता, सतत हमारी रक्षा करता है। उसी की कृपा से हम सांसें ले रहे हैं, उसी की कृपा से हमारा ये शरीर जीवित है, वो हमारे जीवन का आधार बना हुआ है। आइए उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें। भजन को बोलने से मानस बनता है, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति हम बना सकते हैं। कुछ भजन की पंक्तियों को हम गुनगुनाएंगे, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप दोहराएं। ओ साधक रे, ब्रह्म सहित ही जीना, वेद में जीवन सच्चा जीवन, साधक हो के तू जीना, साधक रे, ब्रह्म सहित ही जीना, ब्रह्ममय जीवन सार्थक जीवन, हर पल इसको शाश्वत सहारे, हर प्रश्वास में, हर एक श्वास में, मानव ओम ही ओम उच्चारे, सोम में जीवन ओम भरा जीवन, सम आह्लाद का पीना, ओ साधक रे, सहित ही जीना, ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन आर्य समाज के द्वितीय नियम को आधार बना करके हम कर रहे हैं। अपने सम्मुख ईश्वर को उपस्थित रखें, शब्द मेरे होंगे, भाव आपके होंगे। हे देवादिदेव, आपकी सत्ता है, अनादि काल से आप सत्स्वरूप हैं। हम जीवात्माएं भी आपके अंदर सदा से हैं, इसीलिए हम भी सत्स्वरूप हैं। इस संसार का आदि मूल कारण प्रकृति भी, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुणमयी है, वह भी सत्स्वरूपा है। हे प्रभु, आप चित हैं, अर्थात ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं। हम जीवात्माएं भी चित हैं, किंतु आप सर्वज्ञ हैं, निर्भ्रांत ज्ञान युक्त हैं, और हम अल्पज्ञ हैं। ये संसार चित नहीं है, अर्थात जड़ है, ज्ञान शून्य है। हे भगवन, आप आनंद स्वरूप हैं। सुपात्र होने पर हमें भी आप अपना आनंद प्रदान करते हैं। मुझे भी सुपात्र बनाइए, जिससे मुझे आपका आनंद सतत मिलता रहे, निरंतर। हे भगवन, आप निराकार हैं, आपकी कोई आकृति रंग रूप शकल आदि नहीं है। हम जीवात्माएं भी स्वरूप से निराकार हैं, किंतु हम अणु स्वरूप बिंदु मात्र निराकार हैं, और आप सर्वदेशी सर्वव्यापक निराकार हैं। ये संसार साकार है, जो स्थान घेरता है। हे देवादिदेव, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके बड़े बड़े कार्य हैं, सृष्टि को बनाना, पालन करना, जीवों को कर्मफल देना, सृष्टि का संहार करना। इन कामों को करते हुए किसी अन्य पदार्थ की सहायता की आप अपेक्षा नहीं रखते, इसी से आप सर्वशक्तिमान हैं। जबकि हम जीव अल्पशक्तिमान हैं। जब तक आप हमें सृष्टि रचना बना के नहीं देते, शरीर मन बुद्धि साधन उपसाधन नहीं प्रदान करते, हम कुछ भी कर्म करने में सक्षम नहीं होते। हे देव, आप न्यायकारी हैं, पक्षपात रहित न्याय करना ही आपका स्वभाव है। पाप कर्मों को यदि हम नहीं छोड़ते, तो आपकी न्याय व्यवस्था में हमको दुख रूप दंड से कोई नहीं बचा सकता। हमारे अंतस को निर्मल कीजिए, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय कर दीजिए, जिससे पाप कर्मों से हम ऊपर उठ सकें और आपकी न्याय व्यवस्था में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद पाते रहें। हे भगवन, आप दयालु हैं, अनादिकाल से हम जीवों पर सतत आपकी दया कृपा बरसती आ रही है। बिन मांगे ही जिस समय जैसा सुख चाहिए, आप हमें सतत देते आ रहे हैं। हम भले ही आपकी आज्ञाओं की अवहेलना क्यों न करें, अपनी ओर से आपने हमारी कभी उपेक्षा नहीं की। हे देव, आप अजन्मा हैं, चेतनों का शरीरों के साथ संबंध जन्म कहलाता है। ऐसा जन्म आपका कभी नहीं होता, अर्थात आप कभी अवतार नहीं लेते। आप सर्वव्यापक का शरीर रूपी मर्यादाओं में बंधन हो भी तो नहीं सकता। हम जीवात्माएं आपकी व्यवस्था से शरीरों को धारण करने रूप जन्म को प्राप्त होती हैं। हे भगवन, आप अनंत हैं, कहीं कोई आपकी सीमाएं मर्यादाएं नहीं हैं। ज्ञान के दृष्टि से आप अनंत हैं, आपका अनंत विस्तार है, अनंत आप में बल है, विद्याएं हैं, कलाएं हैं, अनंत आपकी योग्यता सामर्थ्य है सृष्टि को बनाने का, पालन आदि करने का, हम जीवों को कर्मफल देने का, अनंत आपके गुण कर्म स्वभाव हैं, और इसीलिए वेदों में आपके नाम भी अनंत है, न इति न इति, आपका पार कभी किसी ने कोई पाया नहीं। हे भगवान, आप निर्विकार हैं। विकार कहते हैं पैदा होना, नष्ट होना, टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, कटना, फटना, जलना आदि। ऐसे विकार न तो आप में होते हैं, ना ही हम जीवात्माओं में होते हैं। विकारी तो प्रकृति से बनने वाला ये संसार है, सांसारिक पदार्थ हैं। हे भगवान, आप अनुपम हैं, अनादि हैं। आदि कहते हैं शुरुआत को, आप सदा से हैं, कभी आपकी शुरुआत नहीं है। आपके अलावा हम जीवात्माएं और इस संसार का आदिमूल कारण प्रकृति भी अनादि है, सदा से है, और यह संसार प्रवाह से अनादि है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय आप हमारे लिए करते हो। हे भगवान, आप अनुपम हैं। आपकी तुलना, उपमा किसी अन्य पदार्थ से नहीं हो सकती, क्योंकि जो सर्वज्ञत्व, सर्व सामर्थ्य, सर्व व्यापकत्व, सर्व ऐश्वर्य आदि दिव्य गुण आप में हैं, ऐसे गुण किसी अन्य पदार्थ में देखने में नहीं आते। आप अपने जैसे अकेले हैं, अद्वितीय हैं, इसी से अनुपम हैं। हे भगवान, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, आपने अपने अंदर उत्पन्न करके धारण किया होने से आप सर्वाधार हैं। हम जीवों के भी कर्म फलदाता आदि होने से आप सर्वाधार हैं। हे देव, सकल जगत के अकेले स्वामी आप सर्वेश्वर हैं। हमारे पास अपना कहने लायक जो कुछ भी है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। हम तो इसके गौण स्वामी हैं, प्रयोग के अधिकारी हैं। हे देव, दूर से दूर तक मैं चाहे नजर दौड़ाऊं, पहले से आप वहां मौजूद हैं। आप सर्वव्यापक हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां आपका अस्तित्व ना हो। न केवल आप सर्वव्यापक हैं, अपितु आप सर्वांतरयामी भी हैं। प्रत्येक वस्तु को भीतर से, बाहर से, सब ओर से आपने घेर रखा है। हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा में आप अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। आपसे बच के, आपसे छुप के मन में भी हम कोई विचार नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्यामी रूप से आप हमारे दृष्टा हैं, साक्षी हैं। हे भगवान, आप अजर हैं। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, शक्तियों के ह्रास को। ऐसा बुढ़ापा आपको कभी नहीं आता, आपकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती। यूं तो हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अजर हैं, किंतु जिस शरीर को हमने धारण किया है यह बूढ़ा होता है। सांसारिक पदार्थ जीर्ण शीर्ण होते हैं। हे भगवान, क्योंकि आप कभी शरीरों को धारण करने रूप जन्म को प्राप्त नहीं होते, इसलिए शरीरों से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती। आप अमर हैं। हे देवादि देव, आप निर्भय हैं, अभय हैं। भय वहां कार्य करता है जहां अज्ञान छिपा होता है, अधर्म किया जाता है, अन्याय होता है, आप कभी अन्याय नहीं करते, अधर्म नहीं करते या अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। जितने जितने अंशों में हम ज्ञान का आलंबन लेते हैं, धर्म को जीवन में स्थापित करते हैं, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनते हैं, न्यायप्रिय बनते हैं, उतने उतने अंशों में आप हमें निर्भय कर दे सकते हैं। हे प्रभु, अपने जैसा हमें भी निर्भय बनाओ। हे देवादिदेव, आप नित्य हैं, सदा से हैं और सदा आपका अस्तित्व ऐसे ही बना रहेगा। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी नित्य हैं। सांसारिक सगे संबंध और सांसारिक चीजों का हमारे साथ संबंध अनित्य है, ये छूटने वाला है संसार, लेकिन आप मुझसे कभी नहीं छूटते, कभी अलग नहीं होते, इसीलिए आप मेरे परम सगे वाले हैं। आपके साथ हमारे शाश्वत संबंध हैं, आप हमारी शाश्वत मां हैं, पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, न्यायाधीश राजा हैं, हमारे जीवन के सर्वस्व हैं, सतत हमारे हितैषी हैं। हे देव, आप परम पावन हैं, सकल अशुद्धियों से पृथक हैं। आपका संग करने से, आपकी उपासना करने से हम भी पवित्र हो जाते हैं, हमारे अस्तित्व को भीतर बाहर निर्मल कर दीजिए। हे भगवान, ये सृष्टि आपने बनाई हम जीवों के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए, ताकि हम अपने जीवन में हर प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त करते, आपकी प्राप्ति के लिए विशेष पुरुषार्थ कर सकें। हे देव, अब मैंने विवेक को प्राप्त होकर के इस संसार को साधन रूप में स्वीकार किया है, ये संसार मेरा साध्य नहीं है, धन मेरा साध्य नहीं है, सांसारिक कोई भी उपलब्धि मेरे लिए साध्य नहीं है, ये सारी उपलब्धियां आपकी प्राप्ति कराने के लिए हैं, ऐसा मैंने अपना मस्तिष्क बनाया है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को निर्मल करो, मेरी बुद्धि में अज्ञान का आवरण को हटाओ और विद्या का मुझ में प्रकाश करो, मेरे कुसंस्कारों का क्षय करो, सुसंस्कारों का आधान करो। और इसीलिए गायत्री मंत्र के माध्यम से हम आपकी स्तुति, प्रार्थना, याचना, उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं। मिल करके गायत्री मंत्र बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर परम पिता परमात्मन, यह आपका मुख्य और निज नाम है, आप सर्वरक्षक हैं, निरंतर निरालस हमारी रक्षा किए जाते हैं। भूः, इस स्थूल देह में प्राणों के माध्यम से सतत हमारे आप रक्षक बने हुए हैं, हमारे जीवन के आधार हैं आप। ये प्राण चल रहे हैं तो मैं शरीर से काम ले पा रहा हूं, ये शरीर जीवित ही तब तक है जब तक ये प्राण चल रहे हैं। आप ही हमारे प्राणाधार हैं, आप ही हमारे जीवन आधार हैं। भुवः, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को हटा करके विद्या का आधान करके मुझे समस्त दुखों से आप ऊपर उठाने वाले हैं, स्वयं दुखों से रहित हैं। स्वह सर्वत्र अभिव्याप्त होकर के मुझे तन मन से और आत्मा से सुखी करने वाले आप आनंद स्वरूप हैं। हे सविता देव, ये सारा जगत आपने रचा, सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया, हमें सकल ऐश्वर्य आपने दे रखे हैं। वरेण्यम आप अति श्रेष्ठ हैं, वरण करने योग्य हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। भर्गह अविद्या आदि सकल क्लेशों के आप नाशक हैं, ऐसा आपका परम दिव्य तेज है। उस दिव्य तेज का, देवस्य शुद्ध पवित्र तेज का धीमही हम सब ध्यान कर रहे हैं, आपको अपनी आत्मा में हृदय में धारण कर रहे हैं। यह हे परम पिता परमात्मन, न हम सबकी धियह बुद्धियों को प्रचोदयात, आप सदैव सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहिए। दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से हमारी बुद्धि को निरंतर पृथक कीजिए। फिर से एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है और ईश्वर को सुना रहे हो जैसे, ऐसी भावना पूर्वक करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम, सविता माता पिता वरेण्यम, भगवन् भ्राता ओम ओम, तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम, धारण धाता ओम ओम, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में, विश्वविधाता ओम ओम, ओम आनंद ओम आनंद, ओम आनंद परमपिता परमात्मा, वैदिक संध्या के माध्यम से हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करने लगे हैं। हम आपके साथ एकाकार हो पाए, सांसारिक विषयों को विचारों को रोक पाए, आपके साथ भीतर ही भीतर जुड़ पाए, ऐसी कृपा कीजिए। अथ वैदिक संध्या मंत्र पाठः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्यो रभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्। ओम प्राणः प्राणः। ओम चक्षुः चक्षुः। ओम श्रोत्रम् श्रोत्रम्। ओम नाभिः। ओम हृदयम्। ओम कंठः। ओम शिरः। ओम बाहुभ्याम यशोबलम्। ओम करतल कर पृष्ठे। ओम भूः पुनातु शिरसि। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम स्वः पुनातु कंठे। ओम महः पुनातु हृदये। ओम जनः पुनातु नाभ्याम्। ओम तपः पुनातु पादयोः। ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भूः। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम महः। ओम जनः। ओम तपः। ओम सत्यम्। प्राणायाम करेंगे, कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम करें। अथाघमर्षण मंत्राः। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षेत्रेभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ध्रुवादि उदीचिदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता भीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उत्वाधिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदोत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अथ संध्या भावार्थ चिंतनम्। ओम हे परमपिता परमात्मन, यह आपका मुख्य और निज नाम है। अकार उकार मकार तीन वर्णों से मिलकर के ओम शब्द की उत्पत्ति है। अकार से आपके विराट अग्नि विश्व ये भूलोक संबंधी नाम सिद्ध होते हैं। उकार से अंतरिक्ष लोक संबंधी आपके हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि नाम होते हैं। तथा द्युलोक संबंधी हे प्रभो, मकार से आपके ईश्वर आदित्य प्राज्ञ आदि नामों की सिद्धि है। हे देवादिदेव, बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने वाले आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने पूजा सत्कार करने योग्य आप अग्नि हैं। सारा विश्व आप में प्रवेश कर रहा है। विश्व के कण कण में प्रविष्ट हो रहे आप विश्व हैं। बड़े बड़े सूर्य आदि को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण करने से हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी धारक पालक पोषक प्रेरक आप वायु हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं। सकल जगत के अकेले स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता। अखंड एक रस आप आदित्य हैं। निर्भ्रांत ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। हे सर्वरक्षक परम पिता परमात्मन, भू आप हमारे प्राणाधार हैं। भुवः दुख विनाशक हैं, स्वः आनंद दाता हैं। हे सविता देव, आपने सकल जगत को रचा। सूर्यादि को आपने प्रकाशित किया। हमें हर प्रकार का ऐश्वर्य आपने दे रखा है। आपके वर्णीय तेज का, क्लेश नाशक भर्ग स्वरूप का, देवस्य शुद्ध पवित्र निर्मल तेज का धीमहि हम सब ध्यान कर रहे हैं। आपको अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। हे परमात्मन, हमारी बुद्धि को निर्मल बनाओ, हमारे ज्ञानों को पवित्र बनाओ। दिन भर स्मृति पथ में आप बने रहें, ऐसी हम पर कृपा करो। हे भगवन, अभीष्टये इस जीवन को चलाने के लिए जिन जिन सांसारिक लौकिक सुख साधनों की हमें अपेक्षा है, धर्मपूर्वक पुरुषार्थ करते हुए हम प्राप्त कर सकें, किंतु त्यागपूर्वक भोगते हुए पीतये आपकी प्राप्ति के लिए, पूर्णानंद के लिए भी हम विशेष पुरुषार्थ कर सकें। हे भगवन, सब ओर से हम पर आप सुखों की अभिवर्षा करो। कभी हमारे जीवन में कोई दुख अभाव कष्ट प्रवेश ही न कर पाए। हम भीतर से सुखी शांत संतुष्ट निर्भीक और बाहर से हमारा जीवन विविध सुखों से समृद्धि से भरा पूरा हो। संध्या के इस पवित्र लक्ष्य को हम मिलकर प्राप्त कर सकें, इसलिए हमारे शरीरों को आप निरोग बनाइए। ताउम्र हम इसे सात्विक खानपान नियमित दिनचर्या द्वारा स्वस्थ बनाए रख सकें। हे भगवन, पुनातु आप हमारे भीतरी मन बुद्धि इंद्रियों को पवित्र कर दीजिए, जिससे इन साधनों को हम सदा धर्मपथ में ही चलाया करें, अधर्म से हटाते रहें। हे भगवन, आप भू प्राणाधार हैं, भुवः दुखनाशक हैं, स्वः आनंददाता हैं, महः सबसे बड़े पूज्य और महान हैं, जनः सकल जगदुत्पादक हैं, तपः दुष्टों के दंडदाता ज्ञान स्वरूप हैं, तथा सत्यम अविनाशी हैं। ऋतम च सत्यम च अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड की रचना आप करते हैं हमारे लिए, ताकि हम भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजनों को सिद्ध कर सकें। हे देव, आप महान हैं, आपकी सृष्टि रचना महान है, आपके दंड विधान भी महान हैं। पाप कर्मों को करते उनके दुखमय फलों से नहीं बच सकते, इसलिए हमारे अंतसों को आप निर्मल बनाओ, जिससे सारे पाप कर्म हम शीघ्र छोड़ सकें। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपके अंदर डूबे हुए हैं, आप हमारे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर दूर से दूर तक निकट से निकटतम सर्वत्र ओतः प्रोत भरे हुए हैं। आपके ही अग्नि इंद्र वरुण सोम विष्णु बृहस्पति आदि अनेकों नाम हैं। हे ज्ञान स्वरूप अग्ने सकलैश्वर्यशाली ऐश्वर्यदाता आप इंद्र हैं, संसार के सर्वोत्तम राजा आप वरुण हैं, शांति आदि गुणों से आनंद करने वाले अंतर्यामी सोम हैं। हे सर्वव्यापक विष्णु, बड़ों से भी बड़े ब्रह्मांडों के पालक आप बृहस्पति हैं, वेद ज्ञान के दाता हैं। अपनी सृष्टि रचना द्वारा और अपने पवित्र गुणों के द्वारा प्रति पल हमारी रक्षा किए जाते हैं। आपके रक्षक गुणों को हम बार बार नमन करते हैं, आपके रचे पदार्थों से जीवन में लाभ उठाते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हे देव, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना हमारी नष्ट हो जाए, हमारे समस्त कुसंस्कारों को आप दग्ध बीज कर दीजिए ताकि हम अहिंसा में जीवन जी सकें। हे देवादिदेव, हम आपकी उपासना करते हैं। हे सच्चित आनंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपम जगत आदि कारण, हे अजन्मा निराकार सर्वशक्तिमय न्यायकारिन, हे करुणामय पिता, आप आओ हमारे हृदय में अपना स्थान जमाओ। हे भगवन, आप तो सदा से हमारे भीतर हैं, पर हमने ही आपको भुला सा दिया है। अपने दिव्य संस्पर्श से अपने होने का हमें एहसास कराओ। आपकी कृपा से जन्म जन्मांतर की अविद्या नष्ट हो जाए, कुसंस्कारों का क्षय हो जाए, मेरे अंतस में भी ज्ञान का दीप जले, मैं भी प्रकाश के आलोक में सांसें लूं, आपसे निकट आपसे जुड़ा जुड़ा आपकी सन्निधि को प्राप्त करके जीवन का उत्थान कर सकूं। अंतःकरण की पवित्रता के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हुए हे प्रभु, 100 साल तक हम स्वस्थता पूर्वक जी सकें, आपको देख सकें, आपके विषय में सुन सकें, औरों को बता सकें। जब तक जीवित रहें अधीन होकर के जिए, यह आपसे वरदान मांगते हैं। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः एवं सायं पवित्र गायत्री आदि वेद मंत्रों से हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना किया करते हैं। हे भगवन, हमें आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक त्रितापों से इसी जन्म में छुड़ाते हुए धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि कराइए। आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मोक्षानंद प्रदाता हैं, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। आपके चरणों में आपकी आज्ञा पालन हेतु इस जीवन को समर्पित करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। एक भजन मेरे साथ गुनगुनाए। इसलिए ओम से लगन लगा, कि तू अल्पज्ञ है नन्हा सा, ज्ञान तू अपना रे खूब बढ़ा, कीर्त के साथ रहे तू जुड़ा, ऋत में ये विश्व प्रवाह बहे, समर्थ बड़े ये, चल कर जीवन बीते, आत्मनवोच शिखर जा चढ़े, इसलिए ओम से लगन लगा, कि तू अल्पज्ञ है नन्हा सा, ज्ञान तू अपना रे खूब बढ़ा, कीर्त के साथ रहे तू जुड़ा, ओ ब्रह्म ज्योति के परवाने, तू विश्व रहस्य सभी जाने, तुझको उलझा न सके, कि तू साधक है रे सदा सदा, इसलिए ओम से लगन लगा, अल्पज्ञ है नन्हा सा, ज्ञान तू अपना रे खूब बढ़ा, कीर्त के साथ रहे तू जुड़ा, कीर्त के साथ रहे तू जुड़ा, महानुभाव यहां से पाकशाला में जाने तक और वापस भोजन आदि करने के बाद भी खाली समय में प्रकोष्ठों में इधर उधर अपने परिचितों से बातचीत न करें। ये बहुत अच्छा अवसर है ईश्वर से जुड़ने का। यदि आप इसको पूरा पूरा लाभ उठाते हैं तो विशेष उपलब्धि लेकर के जाएंगे। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि नियम का पालन करें। ये नियम सभी के लिए है। कोई यदि जानबूझ करके भी आपसे बात करना चाहता है, संकेत से उसे ऐसा करने से रोक दें। आप भी ईश्वर प्रणिधान बनाएं, उसे भी मौका दें। ओम।